حروف تنبیح حروف تنبیح تا تنبیح ذکوئی چدا تنبیح تا مخاطب راولی او ایقاز دا غافل کئی یو طالب غافل علی دا کور پا فکر کئی لے چھے کلا بچوٹی کئی جم او سنگ بزم استاد ورطم علا اندرو الی ما تو گو رئی کور پری رئی بعد طالب کتاب تناسی و کور کی قریری بھی نہیں وہ جناب پہ آواز ہو کچھ اللہ خبردار دے پر آدھا کور خبر ہمارا تیرہ سی سبق تا متوجہ طالب دے غریب دا فکر پٹالا میں شدان دی نحروف التنبیح سلاسط حروف تنبیح اغدری دی تنبیح و تذکوی کی ینبیح بیہی المخاطب و یوقد بیہی الغافل غافل برا بیدار رکے تنبیح الغافلین یو کتاب دے قتل ملے نواز و نصیحت پارا تنبیح الغافلین نیدے وی حروف تنبیح دری دی علا دے اما دے اوہا دے علا و اما دا بتاکید دا مضمون دا جملے راولی تاکید دا مضمون دا جملے راولی وزیعت دا حروف دا شوی دی لتنبیح المخاطب دا پارا دا بیدار اولو لمخاطب لئلا دی دا پارا یفوت حدن چرتا فوت نشی یو شید کلام نا یو کلام زبردست اہمی لیک دم داغی پسر کے با علا راڑے چی طالبان اور تا متوجی شو دا کلام تے دغا سی تیر نشی فعلا و اما یدخلانی لا یدخلانی دا بنا داخلی گی الا علی الجملتی مگر داو پا جملہ داخلی گی اسمیتا کانت برابر خورد چی جملے اسمیوی لکا علا انہم ہم المفسدون خبردار دا منافقان مفسدون دی و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض منافقان تبویل سی چلکا فساد پس مکہ کے مکہ ہوئی اغیوی چی منہ مسلحین یو قالو انما نحن مسلحون علا انہم ہم المفسدون و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالو انما نحن الا خبردار او مخاطبہ پر منافقانو گوارے دوکن سی انہم ہم المفسدون اصلی مفسدان اندغدی دا انہم ضمیر منافقین تراجید ہے بھئی فساد کئی پزمکہ کی یا قول لشاعر اما والذی ابکا و اضحک والذی امات و احیا والذی امره امرو اما خبردار والذی ابکا زمان پاغ رب قسمی چی خلق جڑے او و اضحق سو خندے بعد کورنو کی جڑاوی مڑے پکسے وی بعد کورنو کی وادی خوش آلیوی والذی او زمان قسمی پاغ خدے امات سو وجنی و احیا سو جوندے کئی والذی اگا پروردگار امرو الامرو امر دا اگا امر دا بلچہ امرن لئین الحکم الا للہ حکم یودا اللہ دے الا له الخلق والامر الا خلق و امر دا اللہ پلا سکے تصرف دی دنیا کی یو اللہ کئی بل سوک نہ کئی تصرف یو اللہ کئی بل سوک نہ کئی بعد وی دنیا کی نور متصرفین مشتا خدے پاک دی دنیا کی وی متصرفین پیدا کری دی یو افغانی دا تنگی دا افغانستان متصرف باولپور کی رے اکھول افغانستان اگر چلے پھر افغانستان خلق اور توار آ گئے نچوی کا تو چٹے ہو کم دا افغانستان متصرف سے دنو گیرے دی من یرغب کی والی ہو چٹے ہو نورتے بھی بس کا کنا اس خدا افغانستان پا حال رحم کا تر سو بجنگ ہوئے میں پرید چیئے لگ نوئے مسام کم دا جائز دی یعنی دا خدای درجہ ورطا ہوگی حالانکہ خدای سوئی علا خبردار لہو الخلق اللہ لرد خلق والامرو روح اللہ چاہی حلق مانا روح چاہول دا دنیا تمام بادشاہان رجمہ کا دربار پہ یوماشی کی روح نشیہ چولے والامر تصرف اللہ کی چرتا باران ہو رہی چرتا دلدلدہ چرتا طوفان نے چرتا سبی سوک مجدی سوک جون دے کئی نو امرو الامر اما والذی ابکا و اضحک والذی امات و احیا والذی امرو الامر لذوال جملی اگر چکم میں نے اسمی دی او فعلیتا یا باپا فعلیت داخل لکا اما لا تفعل او خبردار داکار مکوا علا لا تضرب لکا والمکوا والثالثها او درہم ہا دے ہا ہا ہا پی خوریان ستا ہوئی اگئی تا ہوئی لکا ہا دے راتا ماتک اگئی تا پی خوریان ہا ہوئی ویو ہا و غم سخا و پی خوریان ویو ہا و غم سخا و تا سکے من فیکم پیخ شوری یوں تی توڑ تا ہاوے کنا ہاں ہاں تو جو لوگا تیرے بیانو دس پہ خورے سے صرف ورتا ہا ہوئی دن تارا پکار دے بہر حال تدخل رشتہ آیا کلی کی ورتا جائی وائی کہا جادا مندہ وجہ رویا گئی ورتا وائیو ہاں تدخل علی الجملہ کی لسویہ دا بدا خلی کی پا جملہ سینیمہ نے لکہا خبردار غیظ القائم اور پا مفردن دا خلی کی لکہا دل بل طالب نمبر دے جمع کوم پا کاغذ بلیکم چھ پت ہو لگی چھ ٹول عوامل سدی عامل اندر نحو شابش تام یاد کرے کہاں تا تمہیں نظر مطال مل یاد کچھ مولاش حروف النداء خمسط یا آیا حیا اے والحمدت المفتوحت دا پینزو دی فَأَيْ وَالْحَمْدَةُ لِلْقَرِيبِ اے و حمدہ دا برازی دا پارا دا قریب او آیا و حیا دا برازی دا پارا دا بائی ذکر کسرت المبانی تدلو علا کسرت المعانی او ویا او یچی دا لہما دا دا قریب و بائی دور دا پار را دی او دا متوسط دا پارم را دی اصل پا باب دا ندا کی یاد ہے اصل پا باب دا ندا کی اگا یاد ہے جو دا قریب و بائی او دا متوسط دا پار را دی بلدا چی پا حروف نداو کیا گا حرف تے چی حذف کی گی نور نہ حذف کی گی یوسف اعرض عن هذا یوسف اعرض عن هذا حرف ندا حذف شبی دا جو دے وی ویا لہما وقد مر احکام المنادا طالب منادا را وارا وا اس کو کتاب ختمی کی بیادر صلی اللہ علیہ وسلم لانا شمکولے بولائی دا منادا ٹول باس را وارا وا وی گورا نو بلا اقسام نہ منادا بدر ترامخ کشی بس دے کتاب بلگ لگو چی یاد کرے رحمان الرحیم فصل حروف الایجاب ستۃ حروف ایجاب شپگ دی دادا ایجاب نو میں دیتا تغلیباً کی خودو تغلیباً ورتا حروف ایجاب ہوئے او کدا سی ویلے وکنا چھ حروف التصدیق والایجاب ربا بڑے رخوا پکار دا وشی دا دینم نحویانو حروف التصدیق والایجاب خوے ذکا چھ ایجاب کی در نتا پوز کم چھ دا ایجاب نا مراد سدے کدا ایجاب نا مراد ایجاب النفی وی ایجاب النفی السابق نو نام تا نشاملی گی نام کی خو ایجاب دا نفی نوی کہ مخلے کلام مثبت نو نام بے مثبت کئی ہو کہ منفی نو منفی کئی با نو کہ دا ایجاب نو مراد ایجاب دا نفی سابق لی نو نام وغیرہ تا نو شاملی گی او کہ دا ایجاب تا مانا کہے چھے اثبات ما قبلہ چھے دا ما قبل اثبات با کئی دا مراد دیوی نو پا دی صورت کم بیا نور تا نو شاملی گی لکا بلا بلا خو اثبات تا مخکنی منفی کلام کئی مخلے کلام منفی دے الستو بے ربکم نجی تو دم غربی نو دی وجنا دا ایجاب اطلاق علکہ دا رنبال کے والے دا ایجاب اطلاق دا تغلیبن دے لکا مور اپلار تا چی اباوین وی نو آغا مطبوک لو اپلار اصل کی یعنی اب مطبوک لو غبل تابع کی شمسین نورس وی دوارو تا وی نو دا ایجاب اطلاق پا تمام حروبیں تغلیبن دے یعنی بعضی دا ایجاب دا پارا دی و بعضی دا سلب دا پارا دی نو دا نام دے بلا دا اجل دے او جیری دے او ان دے او ای دے اما نام نام فلتقریر کلام سابق دے بمخکنے کلام مقرر کئی او ثابتی بے مثبتن کانا او منفیین برابر خبر دا کہ مخکنے کلام مثبتی او کہ منفی بھی تانے او طالب تپوس کئی اجا زیدن او تو وے نام او زید راغلے دے یو طالب در تو ما اما جا زید الکا زید ندر آغلے تو وے نام یعنی ندر آغلے نام مخنے کلام چسائل تپوس کرے دے گا مضبوط ہی نو کہ مخنے کلام مثبت نو نام مثبت ثابت ہی او کہ مخنے کلام نفی ہو دے بنا فی ثابت ہی او دے نام کے سلور لغات دی نام چنون تم فتح ور کے وائل تدا پکیو لغت تے دویم لغت تے نائم نائم چنون تا فتح ور کے وائل تا کسر ور کے دا پکی دویم لغت تے نائم او نیعیم دا بل لغت تے بعد عرب نیعیم وی نیعیم دا درم لغت تے سلورم لغت تے دا دے چھ دا عین پحیبت لئی غی وی نحم نحم بعد عرب وی نحم دا نام پا دے نحم وی بیل بیل لغتو ندی کنا بیل لکی مگا پختو کی خپی تخپا وایو او دے غرط ور شای ورطا شپا شپا دے را تا خوش کا خطک ندی دل لکی دا کلی چیز دا غرط پا خوا کے غی خی پشین مانے بل لئی نیو خطکو طالبو دا نور طالبان تے تنگ ورس کے بے شین شین وی لیکن بیاد شین وی دا خلا با دے ماتا کو پشین خلتا دا مگا بنیادو بستو آل تا چر شر جامی پرتاوا پیسو پیو خطو شین نا خودے منا شوے دے لیو پخی خپی خوپا خرمولاو خطے شرمولا تے بیا خرمولاو دے کمانے کرو یاری دو طالبانو والو لغت مختلف دے مگا تو خپا او دے وی شپا مگا شپیتا شپا وایو شپا دے راتا خوش کا یعنی خپا دے راتا خوک کا دے دا ہوئی نو مختلف لغاتی لغو نے دے کہ باقی دا لغت اگا بدل شنو دارنگی عربو کی دا نام تکے پسلور لغتو نبانی مستعملی گی سو کوئی نام سو کوئی نائم سو کوئی نیم او سو کوئی نحم سلور لغتو نبکی دی لیکن فسی لغت پکی اگا نام دے پا فتحی دنون او دائن دوارو سر فلتقریر کلام سابق دا با دا مخینی کلام تقریر راولی مثبتا کانا او منفیا برابر خبر دا چاہ مخینی کلام مثبتی لکا اجا زید تانے او طالب تا پوز کئی چاہ لکا زید راغلے ہو قلت تورتے نام او یادر تا داو ہوئی چاہ اما جا زید اما جا زید ولی زید ندر آگلے تیوے نام یعنی ندر آگلے او برابر خبر دا چاہ دا کلام جملہ خبر یوی او کو جملے انشائیوی پدوارو داخلی گی و بلا او دویم بلا دا او بلا پورا بلا دا دا پورا مخکنے کلام سالب موجب کی لکا تختصو دا بخاص بی ایجائما بی ایجاب ما نفی قبلہو دا با ایجاب راوری دا غا کلام چی دا غا مخکنے فراغ لی برابر خبر دا چی استفانی او کا خبری لکا اللہ تعالیٰ وی الستو بی ربکم قالو بلا الستو بی ربکم اللہ تعالیٰ پا ازل کی دا ارواحو نا تپوس کرو چو والی دستاسو رب نیما تولو ورطے نجی تزمونگا ربی دی بلاغا الستو موجبو گردولو الستو کی خنفی دا والی دستاسو رب نیم بلا نجی تو خدا مونگا ربی کئی ویلے وی نام نا تول با کافرو کنامی ویلے وی خبر ختم وانو ارواح و بلا ہوئے او دا خود کلام استفامی یادا چه خبری کما یو قالو لکا ویلشی لم یقم زیدن یو طالبوی لم یقم زیدن زید نو ولار لم یقم زیدن زید نو ولار نتو ورتے چه بلا ولار تا چرتا کتر دے اے قد قام نو لم یقم زیدن کی نفیدہ او بلا کی اثبات را گئے اے قد قام نو بلا با ہمیشہ دا کلام منفی نے پس را دی کلام منفی عام دے چھے پہنشا کی وی او کو جملہ خبریہ کی وی درین ای دے ای لیل اثبات بعد الاستفہام لیکن ویلزمہا القسم ای سر قسم لازم دے ای و ربی ای و ربی تانے ہو طالب تپوس کئی حل تذهبو الى لاہور لاہور تب دی تیرے ای و ربی آو پخنے میرے قسمی چی زمبا لدی سر با قسم لادمی ای واللہ بوائے کما اذا قیل حل کانا کذا دا خبر دا سوا یو طالب در تپوس کئی چی حل کانا کذا یعنی حل قام دے دو تو ورتے ای واللہ ای واللہ عرب ای دیر استعمال ہے ای او بل اجل لے اجل او بل جیری دے او بل چکم دنو ان دے دا تمام حروف ایجاب دیو دا چکم دنو مستعملی گی اے اصدقو کفی هذا الخبر یو طالب وہی جا آدھے دن طور تے اجل یو طالب تپوس کچھ اجا ازید انتوے جیری یا ان آنی خا دیوئی و اجل و جیری و ان لتصدیق الخبر دا با تصدیق تا خبر راوری جدا خبر ٹکتا دا خبر مخکے نہیں ٹکتا کما اذا قال کما اذا قیل لکا چوئے لشی جا ازید قلت تورتے اجل یا ورتوے جیری یا ورتوے ان سمانا اصدق کا فی دستاد خبر تصدیق کو ندا بدا مخکنی خبر تصدیق کا پار را دی او سڑے او خبرو کی تیوے امدہ کا سیدہ علکہ دا امریکی جیاد غور دی دلالے تیوے ای اجل جیرے دا مخکنی خبر تصدیق بکے ندا جملی خبری کے برا دی نا استفام نا رستو بدا نا را دی دا دری والا با دا جملی خبری نا پس را دی او دا استفام نا پس بنا را دی حروف الزیادت اغا حروف چی زیادت تا پارا را دی حروف زیادت پی جندو نخد آدھا کدھا کلام نے رک کی نمانا کی فرق نرا دی او دا با دا تاکید او دا تحسین دا لفظ دا پارا دی لفظ کدھا حسن پیدا کئی لفظ کدھا حسن پیدا کئی دا اودی اندے اندے ما لا من والباء واللام دا اوشو فإن تزادو ان بزیاتی را دی ما ما سرد مانا النافیة چکم ما نافیوی لکا ما ان زید قائم لد زید والعظم کدا ان لڑی کی نما زید قائم دانتا جملہ دا مانا ورکی لکا دا حسان ابن ثابت پا قول کرا دی حسان ابن ثابت لوی صحابی دے او لوی شاعر دے شاعر الاسلام شاعر الاسلام دا غبلا قصیدی دی یو قصیدہ کی وی ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی ما ان مدحت مقالتی بمحمد ما ان مدحت محمدا بمقالتی ان التزاید رغلی اصل کرے ما مدحت ما ان مدحت کدا ان کلمہ لرکی او دا سوئے چھ ما مدحت محمدا بمقالتی ما وید رسول اللہ تعریف پخبول اشارو کیو نکڑو خودے دا غا تعریف کڑے دے بلکہ دا ما دا قصیدی تعریف دا رسول اللہ کدا قصیدہ دکا خدا چھ دا رسول اللہ مبارک پاکی متحدا نولتا دا ما قصیدہ دا رسول اللہ دا وجن مبارک شو ورنہ خود دا اللہ تعالی چھتا کم پیغمبر بارکی ہوئی انکا لالا خلق عظیم نو انسان سوکتے چھتا کہ پیغمبر تعریف ہوکی ناغوی ما ان مدحتو محمدا بمقالتی لیکن مدحتو مقالتی بمحمدی نال لکی کلمہ دا ان زائدہ راغلی دا وما ما المصدریتی او دارنگی دا ان بسیوارا دی دا ما مصدریہ سرا لکا انتظر ما ای یجلس الامیر تے انتظار کوا چھ ترسو امیر ناس کی نظائن ذاتی دے اصل کے دے ما یجلس الامیر یعنی مدت جلوس الامیر مدت جلوس الامیر ترسو چھ امیر ناس کی تے چکندن انتظار کوا یا او طالب غریب دے او دبل پی قرضہ دا او دا طالب ورتوئی انتظر انت یا انذرنی انذرنی ما ان اکتسب المالا تدا لگ انتظارو کچھ پیسے گٹم بیا بدر کم سا قرض منم تخت من لیکن غریبی ما لگ محلت را تراکا اندرنی ما تا محلت راکا ما ان اکتسب المالا اصل کدے ما اکتسب المالا وما علم ما او دابد علم ما سرم زائد رازی لکا ان جلستا لما ان جلست جلست لما ان جلس اصل کے دے لما جلست جلست ترسو چتنا سے دب امناس دے او دویم ان دے ان دویم دا حروف زیادتونا ان دے تزادو ما لما دے دا لما سر بزیاتی را دی لکا فلما ان جا البشیر دا ان زائد دے اصل کے دے فلما جا البشیر ہر کل چراغ زیر ورکو ان کے کم دے کے دے دا آیت سورہ یوسف کے رے یعقوب علیہ السلام تے زیر راڑو او دارنگی و بین لو والقسم او دلو دا قسم پمیت کے چیدہ راشی المقدم علیہا لکا واللہ ان لو قمت قمتو پخدے میں دے قسمی کتو دریو دبم والاڑی واللہ ان لو قمت نظر کلمہ دان زائدہ دا اصل کے دے واللہ لو قمت قمتو دا خبر دو حروف زیادت موین درم ما دے تزادو دا کلمہ دا ما بسی واقعی گی ما اذا و متا و ایو و انا و این و ان شرطیات پدے حال کے چیدہ ٹول حروف شرط والے دا شرطیات پا ترکیب کے حال واقع دے دا شرطیات پا ترکیب کے او حال منصوبی او دا جمع منصوبی سالم حالت نسبی شرطیات موائے شرطیات دا کافی ملاوی شرطن دا کافی ملا پہ عبارت کے دے سے ما تزاد ما اذا و متا و ایو و انا و این و ان شرطن پدے حال کے چھے شرطی والے او دے اذا تو نفی ملا شرطیات جمع راڑا دے کدا ٹول چی ہو دے کنو شرطیات تی ٹول کما تقول و کتبو اذا ما سنت سنتو ندا ما دا اذا سر راگا نزائد دے اصل کے دے اذا سنتا وَكَذَا الْبَوَاقِ مَتَا سُمْتَ مَتَا مَا سُمْتَ سُمْتُ اَيَّ مَا سُمْتَ سُمْتُ اَنَّا مَا سُمْتُ اینا وغیرہ ٹول در کیو آیا وَبَعْدَ بَعْدِ حَرْف وَبَعْدَ بَعْدِ حُرُوفِ الْجَرِّ مَا بَدِيَا تِرَا دِي دَ بَعْدِ حُرُوفُ جَرْ پَسِن بَعْدِ حُرُوفِ جَرْ دَا سِ دِي چِ غِيكِم مَا زَائِدْ رَا دِي لَكَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فبما رحمة دا ما زائد دے اصل کے دے فبرحمة من اللہ دا دخدے میں حبانی دا لنت لهم تدی کافران تا نرم شوے رسول اللہ دیر نرمو منافقانو نفاق ندا سرگن کرے ارچا سر بے نرم جبا خضولا ولو کن تفضا کچر تتری خوئے وی ترشروئے او غلیظ القلب او سنگ دلے وے لن فدو من حول اکٹول بدر نہ تختی دلی کم تعلیم چھو غصانا کیو ہمیشہ دا دو منو دا مرچکو پا بوری ناس کی سوک طالبان اور تنیز دو کی لڑی شیئے لکا دا دیر غصانا کو استاد دے بوری لڑی لڑی تی گر دی او چکم استاد نرمی یا کم تعلیم نرخوی کیو رسلی ہو دی نظر رسول اللہ اخلاق نکل علا خلق عظیم مزاج کے نرمی دے کٹول در میں گیر چاپے رہ دی فبما رحمت فسبب در رحمت نو دا ما زائد دے او بی حرف جر دے اصل کے دے فبرحمت من اللہ دا دا خدے رحمت تے چھتا نرم دلے ذکر دے تانا گیر چاپے رہ دی ولو کن تفضل کتتری خویے وی ترو شروع وی غلیظ القلب او سنگ دلے وی لن فدو من حولک طول بدر تختی دلے او عما قلیل اللہ یصبحن نادمین عن راغ دے دے نداغین رستو ما دا زائد دے دے اصل کے دے وان قلیل او لگا مودا پاتے دا چھ دے بوگر دی شرمندہ او دارنگی ومن ما خطیاتیم ندا ما زائد دے او دا من اصل کے دے ومن ما اصل کے دے ومن خطیاتیم کدا ما لرم کنو فساد فی المانا نرازی دا وجد خطی گانو دا دینا اغرقو فادخلو نارا او دارنگی وزید صدیقی کما ان عمرا اخی زید ما دوست دے لکا عمر چی دا ما رور دے نو کما حرف جر دے او داما زائد را غلے دے ولاو بل حروف زیادتنا لاو تو زادو دا سوا کی جی سر دا واؤنا کم واؤ بعد النفی لکا ما جاءنی زیدن ولا عمرن ندر آگلے ما تا زید او نا عمر ندالا کم گلری کنو مانا کی او کوئی طالب دا سوئی ما جاءنی زیدن و عمرن نزید را آگلے نو مغا مانا ہے دا ندالا زائد دے دا زائد نخصدہ او دا یوم من دو منٹو دا پاورتا چوٹی ورکی چی دا لکورتا ورشمگا گورو دا جملے سے ہی کی گی نو مانا کہ فساد نر آدھی کو چوٹی ورتا ورکی نو فساد نرا دی او دارنگی و بعد ان المصدریہ لکا ما مناکا اللہ تسجدا کمی خبری منکو تالر اے ابلیسا چی تا سجدو نکڑا ندیر کے دا لا زائد دے ما منعک ان تسجد کم خبری منع کے دا سجدی کولونا دا سجدی کولونا کم خبری منع کے او بل زیرا کے بل زیرا دی ما لکا اللہ تسجد اذ امرتک ما لکا اللہ تسجد اذ امرتک وقبل القسم او کلمہ دا لا دا قسم نمخکم زائد را دی لکا لا اقسم بیوم القیامہ لا اقسم بهذا البلد دا دا تاکید دا پر را دی بلا اس خبر نا دا خبر دا قسم خرم بمانا اقسم و اما من والباء واللام فقد مر ذکرها حروف جر کی دا غیر ذکر را غلو چی منم کلنا کلا زائد را دی و بیم زائد را دی لکا کفا باللہ کف اللہ لامم زائد را دی فقد مر ذکرها فی حروف الجر فلا نعیدها بیدر تند لام در لا کوما بلکہ غزوی خبر را یادک الحمدللہ اللہ الرحمن الرحیم حروف کی زمین بحث تے حرفا التفسیر حرفان دے اصل کی نون دا تسلیم پہ اضافہ سر پری ہو تو دا حرفا اضافت نون کو دا التفسیر تا نو تا سویلی دی چھ نون دا تسلیم و نون دا جمع او تنوین دا دری والا ہندل اضافت غرزیگی ذکر چھ تنوین یا نون دا انقطاع دے او کلمے دا بلی کلمے نراولی او اضافت اتصال راولی نو ما بین الاتصال والانقطاع منافات تے نو دیو جن دا نون دا تسلیم و دا جمع یا تنوین غرزولشی اصل کرے حرفا التفسیر دو حرف دا تفسیر دا خدای پا خدایی کی دا تفسیر دا پر سر دو حرف اغم عربو کی بیا مندل سمانا تفسیر دا مبہم بکی اغم مبہم عام دے چی مفردی او کو جملوی یو طالبو اجار رجلو اے زیدن سڑے آگنا ان رجل مبہم دے تاوی سڑی آگا زید دے کنا نو دا اے اولگی دو دا غی رجل ابہام پا زیدن سر لری کو او یا با مبہم جملوی لکہ یو طالبو ای قطع رزقو قطع رزقو اے ماتا روزی ختم شوا نو چی روزی ختم شی نو بیا پا آبازو کش پشی قطع رزقو سمانا قطع رزقو مبہم دے لکر رزق سمانا تنخواہ ورطا بندکا نسڑیا مرشو نو اللہ کے قطع رزقو مبہمو نو مگر آگے ماناو کا ماتا مرشو او دیوئی دا اے او ان لے فا اے دا اے مثال بسنگئی لکہ تدا قرآن مجید دا آیت قلو لی واسعل القریتا او بیاروگو لی ورپسی ہوئے چھے اے اہل القریتی طالبان تدا سرگند کی چھے دلکی کلمہ دا اہل مقدر دا ذکر دا کلی نسوک تا پوس نکی کلی خوئی بارد دا دیوالنو او دا کوٹو نئی نوچا دا دیوالنو تا پوس کردے دیوال سنگا اللے مراد دا غینا اہل قریوی مجاز دے مجاز دے واسأل اہل القریتی نو دا اے مچرارو نو دا غی قریئے تفسیر مو پا اہل سرو کو اے اہل القریتی چلک دلک مضاف مقدر دے او دلتا قرینا اقلیہ دا دکا چا دا قرینا تپوس ندے کڑے بلکہ دا اہل قرینا چکم دا تپوس کئی کانکا لکا ترچی تقولو وائی تفسیره اہل القریت تصدیق کانک دے کانک تفسیر کانک تفسیره اہل القریت وان انما یفسر بها فعل بدی سر تفسیر کے دے یو فعل چاپ مانا دا قولی پا ان سر با تفسیر دا داس فعل کے چیغ فعل کے دا قول ماناوی لکا امر کے دا قول ماناشتا کنشتا تو چیغ سڑی دا امر کے نا پخلا بکے کنا بکے امر کے دا قول مانا پرتا دا کنا ندا کی چاہتا چی آواز کے او وحی چکی اللہ تعالی چاہتا خط چی چاہتا لکی دی طول کی دا قول مانا پرتا دا نو اغا فعلونا چی پاگی کی دا قول مانا پرتا وی نو دا ان بدا غین رستو تفسیر رازی وان انما یفسرو ان چلے پدی سر تفسیر کی گی یفسرو بیہا پدی سر تفسیر کی گی فعل دا اغا فعل بمعنى القول چه اغي فعل كي معنى دا قول پرتوي لك دا قول لالله تعالى وناديناه منغا آوازو کو اغتا سنگا آواز مرتو کو دا سي يا ابراهيم دا ان دا ندا دا پر تفسير دا منغا ابراهيم علیه السلام تا سنگو ہوئي دا سي مرتو يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا دا سي دا آيات إنا كذلك نجد المحسنين ندا کی دا قول بانا پر تجھے چاہتا آواز کہنے پا سبا کہ پا قول بانے با کہے کنا چاہتا چیزے و طالب آواز کہی پا سبا کہی اچھے با باورتا آواز کہی نو دی ندا کی دا قول بانا پر تجھے وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ او دارنگی یو طالب وی یو طالب وی امرتوهو ما غطا امر کرو امر تو ہو این یعطی یعنی چلکا ما تراشا ما غطا امر کرو نو امر کم دا قول مانا پرتا دا یا امر تو ہو این یذهب الى المدینة المنورة ما غطا حکم کرو چلاشا مدینة منورے تا او دارنگی کتبت الیه ان تحضر للاختبار اغطا بیلو چیم تے ان تراشا نو کتب تو کم مانا دا قول پرتا دا او حاکم دا قول مانا پرتا دا و اوحینا الى ام موسیٰ ان اردعیه اگر تمہیں چی دے بچی تا پیور کوا دا بچے پولیس تمہا والا کوا فرعون اعلان کرو کم بنی اسرائیلی کرا چی الگ پیدا شی یک دم تانا کے برا پوٹ کئی تانا کے باغی را پوٹو کو سپایان برالو جلاد بور سرو مگا دے کے بے غالق قتل کو امور اپنا بور تا قتل نو موسیٰ علیہ السلام چے پیدا شنو اللہ تعالیٰ دا غد امور پڑھ کے دا خبر آوا چولا چے پیوت تور کوا میری گا او فیدا خفتے آلے ہی او چے کل ایارا پی زیادہ شی نبیا یو صندوق کی واچو دریا نل کے پریدا بے غمش دے بے انتظام کو ما چنانچے پبا کس کی واچو لو خورتے ہوئے چی دا رور دے پدا کا دریاب کیوں گور دا ولیکن تو دلر دینا گورا چی دا صندوق کم طرف تا دی لیکن ذان بانے خلق مپولو نو پٹا لالا او ترخ کے پلو پٹا کے پٹا ورو کے ونے بکس نی ولیو او پاگی کی موسیٰ علیہ السلام چول دریائی نیل کے گور دولو بکس روان شو او دا ورطا گوری فبا صورت ہو ہن جنوبین اڑخ نے ورطا قتل چکم چلاو دام روغنے التورالا بی بی آسیه کورتا اگا نهر تلو بین نتوی دا بکس کسی شاوه دا بکس ونیسا او اگا بین دا دا برس بیمارا ہوا اگه چه بکس صلاح شا بیماری بلکل تک شو اللہ اکبر دا خدا برکتو دا بکس دے چه پرائلی سبک موسیٰ علیہ السلام او هر خود قلول وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّتًا ار یو خوخو او یل کدا ما شم خوب اخکاری خدا خبر دا کم دینا کوئیستانو نبر آگلی نو شابه شابه یلک خدر آولی چه دکم خود پسینو کی پئی د دنیا خدر آلی چه نام حاصل کی لیکن موسیٰ علیہ السلام مان خود پاک تولتی حرام کرو وحرمنا علیہ المرادع پا دیکھے موسیٰ علیہ السلام خور خون والا لگا یرا ما تا دے اکور خلق معلوم دی یرا آگئی بنا دے بچی خود تربیت کو رشتے آئے دا مورم سوک زیاد خود تربیت کو لیش بی بی ایسی بی شابا شابا بی دیتے ہوئے دا معشوم دی جی نہیں سر دلارا شا دا در تے یو خدا خی ای تا سپتا ہو چی دا یو خور دا نو اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام مور تا بیا بوتلو دردنی بیال تا بوتلو پای بور کول بیا بیا راتلو چڑے مطمئنی خیر نو آگئی کرا دی و اوحینا الى ام موسیٰ ان اردعیه وحی کم دا قول مانا پرتا دا وحی بالقول نو دے در توئی چی ان انما يفسر بها فعل دنی تفسیر کے بس فعل را دی چی اگر باپا مانا دا قولی صراحتا قول بنی گو رہے دا قول ان رسو با ان را دی بلکہ اگر کہ با مانا دا قول پرتوی لکہ دا قول اللہ تعالی ونادیناہو أي يا إبراهيم فلا يقال قلت له أن اكتب دا بنوي قلت صراحة منوي چه مانا دا قول پكيني دا غير تفسير بيدك چه قول آخو بيا مقول اغواري ودا مقولي پسر كخو إن پكاري بيا نو أغبني فلا يقال قلت له أن اكتب إذ هو لفظ القول دا دا پخبل لفظ دا قول لمنوائي چه أغبا مانا دا قول چه كدا قول مانا مانا دا قول پسو خبر كرا دي اوحي كي فندا كي فكتابت كي پامر کے دے سلور کے دا قول اغا مانا پرتا دا فصل بل فصل دے حروف المصدر اضافت حروف مصدر تا دا ادنا ملاقات